Saat 17. İyi günler sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yürürlüğe girdi. İran'ın petrol ve enerji sektörü dışındaki ticari faaliyetlerine sınırlama getirildi. Ambargoyla İran'ın ticarette dolar kullanmasının önü kesilmiş oldu. İran'la altın ve çelik gibi kıymetli metallerle kömür ticareti sınırlandırıldı. Yolcu uçağı ve yedek parça ticareti yasaklandı. İran'a yedek parça satışı ve İran yapımı otomobillerin alınması da ambargo kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yaptırımlara rağmen İran'la ticari ilişkilerini sürdürenlerin ABD ile iş yapamayacağını açıkladı. Avrupa Birliği ise İran'la meşru ticaret yapan firmaların korunacağını duyurdu. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi 16-17 Ağustos'ta ödenecek. SSK ve Bağkur emeklilerinin ikramiye ödemesi 16 Ağustos'ta, emekli sandığı emeklilerinin ödemesi ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için 2 günde yaklaşık 200 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Akar, "Hedefimiz gençlerimizin uygulamadan en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır," dedi. Yükseköğretim Kurumları sınavında tercih dönemi başladı. ÖSYM, 2018 YKS tercih kılavuzunda güncelleme yaptı. Baraj puanları değişti. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite adayları için tercih danışmanlığı komisyonları oluşturdu. 4153 tercih danışmanlığı komisyonunda 31.354 öğretmen görevlendirildi. Tercih dönemi 14 Ağustos'ta sona erecek. CHP'de parti içi muhalefetten yeni bir adım geldi. Genel merkeze verilen dilekçede olağanüstü kurultay için verilen imzaların reddine ilişkin açıklama istendi. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Genel Merkezi'nde muhalifler adına açıklama yaptı. Kurultay için 630 delegenin imza attığını belirten Tüzün, 15 milyon oy almış arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez dedi. Uluslararası Hematoloji ve Onkoloji Ödülünü ilk kez bir Türk bilim insanı kazandı. 14 Haziran'da Stockholm'de ödülünü alan Fatih Kocabaş, kanser hücrelerinin büyümesini durdurdu. Kocabaş'ın geliştirdiği tedavinin, kemoterapinin yan etkilerini azaltacağı düşünülüyor. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'dan iyi haber geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Arkın'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Arkın'ın 1-2 gün içinde taburcu olması bekleniyor. İstanbul dahil 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bankaların sosyal medya üzerinden yayınladığı çekilişleri kullanarak vurgun yapan bir çete çökertildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i tutuklandı. Çetenin 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Kanada'da Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük uygulamalarına tepkiler büyüyor. Ülkede ABD ürünlerine karşı boykot girişimi başlatıldı. Almanya'da ırkçı saldırılar hızla artıyor. Köln kentinde Türk taksici Alman müşterinin önce ırkçı söylemlerine maruz kaldı, ardından da saldırıya uğradı. Schönberg'de ise neonaziler trafik kazasında hayatını kaybeden Suriyeli çocuğun öldüğü yere yine gamalı haç çizdi. Haberleri dinlediniz.